wszystkie książki świata, czyli pisarki i pisarze z zagranicy, zaprasza Michał Nogaś. Nowa trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Minęła szósta, w środę, 10 dzień kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W niemal co trzeciej gminie będzie dogrywka w wyborach samorządowych, informuje PKW. Rodzice najmłodszych dzieci będą mogli liczyć na wsparcie rządu, który przyjął projekt tzw. babciowego. Marzec, 10 z rzędu najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów, alarmują klimatolodzy. Niemal 52% wyniosła frekwencja w wyborach samorządowych. Polacy wybrali prawie 40 tysięcy radnych gmin i ponad 6 tysięcy radnych powiatowych. A najwięcej mandatów w sejmikach zdobyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, które wygrało w 7 województwach. Drugi wynik, jeśli chodzi o liczbę mandatów, należy do Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała najwyższe poparcie w 9 regionach. Głosy w tegorocznych wyborach policzono sprawnie. Wynik poznaliśmy 2 dni wcześniej niż w 2018 roku, mówił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Nie osiągnęliśmy rekordu frekwencji, lecz mamy rekord ogłoszenia wyników wyborów samorządowych. Spotykamy się po 40 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych. W niemal co trzeciej gminie te lokale będą ponownie otwarte za niespełna 2 tygodnie. 21 kwietnia szykuje się druga tura wyborów. W 748 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Tak było m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Z kolei zwycięstwo w pierwszej turze zapewnili sobie dotychczasowi prezydenci Warszawy, Gdańska czy Katowic. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt ustawy o tzw. babciowym. Wsparcie będzie dotyczyło rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca. Program w nowej odsłonie nazywa się Aktywny Rodzic. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że będzie miał 3 filary. 2 pierwsze są przeznaczone dla rodziców, którzy chcą być aktywni zawodowo. Jeżeli rodzice chcą powierzyć dziecko opiece babci, cioci, dziadkowi albo niani, dostaną na to 1500 zł wsparcia od państwa. Warunkiem jest aktywność zawodowa. Ale jeżeli wolą posłać dziecko do żłobka i chcą uzyskać od państwa dofinansowanie do kosztów tego miejsca, dostaną takie wsparcie od państwa do kwoty 1500 zł. Jeśli rodzic zostanie w domu z dzieckiem, dostanie 500 zł miesięcznie. Pierwsze wypłaty mają ruszyć jesienią. Na 1,5 roku więzienia skazał księdza Tomasza S. sąd w Dąbrowie Górniczej. Duchowny miał zorganizować w mieszkaniu na terenie jednej z miejscowych parafii spotkanie z udziałem kilku mężczyzn, w trakcie którego jeden z nich stracił przytomność. Inny uczestnik wezwał pogotowie, ale ratownicy nie zostali wpuszczeni do środka. Dopiero po interwencji policji udzielono pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Ksiądz Tomasz Z. był oskarżony m.in. o nieudzielenie pomocy. Oprócz kary więzienia duchowny musi także wypłacić poszkodowanemu zadośćuczynienie, mówi sędzia Sylwia Banach. Na podstawie artykułu 46, paragraf 1 kodeksu karnego zobowiązuje oskarżonego do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 15 tysięcy złotych. Ksiądz musi też wpłacić kilka tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Wyrok jest nieprawomocny. Marzec, 10 z rzędu najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów, podał unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi Kopernikus. Od kwietnia ubiegłego roku do marca średnia temperatura na świecie była o 1,58 stopnia Celsjusza wyższa od średniej temperatury z okresu przedindustrialnego w latach 1850-1900. To pokazuje, że klimat się zmienia, się szybko, powiedziała wiceszefowa programu. To problem, z którym musimy się mierzyć tu i teraz, powiedziała Samantha Balz. Z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej wynika, że 2024 rok może być jeszcze cieplejszy. Utrzymujące się od kilku dni wysokie temperatury mogą przyspieszyć zbiór niektórych warzyw i owoców, choć m.in. o truskawki. Dzięki temu, że luty i marzec były bardzo ciepłe, wegetacja rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej niż zwykle, mówi profesor Andrzej Droszewski z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jesteśmy teraz w takim etapie, który można powiedzieć, że rozwój jest naprawdę szybki, niespotykany w ostatnich latach nawet, można tak powiedzieć. W latach ubiegłych początek okresu wegetacyjnego występował gdzieś tak na początku, powiedzmy, kwietnia, a teraz już wystąpił w marcu. W wielu regionach kraju wegetacja rozpoczęła się nawet pod koniec lutego, który był najcieplejszy w ponad 150-letniej historii pomiarów puławskiej stacji meteorologicznej. Średnia temperatura lutego zbliżyła się do 6 stopni. 6 książek w finale Nagrody Bookera. Nie ma niestety wśród nich Białych Nocy Urszuli Honeck w przekładzie Kate Webster. Urszula Honek znalazła się na tzw. długiej liście tegorocznej nagrody, była najmłodszą z nominowanych, ale do finału, czyli na tzw. krótką listę, weszły szczegóły Szwedki Jejenberi, Not River, Argentynki Selva Almady i Kairos, Niemki Jenny Erpenbeck. 6 języków, 6 krajów, 3 kontynenty. Listę uzupełnia koreańska Mete Tuten, Hwang Song-gyong oraz Krzywym Pługiem Brazylijczyka Itamara Vieira. Wreszcie What I Tried Not Think About, Jęte Postkumy. To powieść niderlandzka. Międzynarodowy Booker to nagroda podwójna. Równorzędne wyróżnienie dostają też tłumacze. Gala finałowa 21 maja i wtedy zobaczymy, kto pójdzie w ślady Olgi Tokarczuk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa tak ciepła jak wtorek nie będzie. Miejscami pojawią się opady deszczu, informuje IMGW. Ciepłe powietrze wypychane jest na wschód, więc na zachodzie i południu Polski zobaczymy dziś od 14 do 15 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju będzie stopni około 18, a najcieplej na Lubelszczyźnie do 23. Nad samym brzegiem Bałtyku do 11 kresek, w kotlinach górskich podobnie. Szukam deszczu na mapie meteo, ten możliwy przed południem w zachodniej połowie Polski. Jest 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. A to nie jest łatwa pora dla tych, którzy wczorajszy wieczór spędzili z piłkarską Ligą Mistrzów, bo to nie był wieczór z tych nudnych, gdy po kilku minutach można stwierdzić, tu się nic ciekawego nie wydarzy, zamykam oczy i idę spać. Oj nie, niestety... A może w sumie to stety. Dwa remisy w wielkich hitach, ale więcej nie zdradzę. Więcej w trójkowym sporcie, a pierwszy kilka minut po siódmej. Mamy środę, 10 dzień kwietnia, a to jest poranna audycja w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i przy mikrofonie Robert Grzędowski. Zapraszamy. A i jeszcze odpowiem Michałowi Grabkowskiemu, który budził państwa w audycji Coś mi świta. Tak, znów przyjechałem na Myśliwiecką na rolkach. A gdyby ktoś pytał, Robercie, a co to za dziwna czerwona plama na kolanie, to powiem, tak, znów przyjechałem na Myśliwiecką na rolkach. A w ten sposób uroczyście otwieramy drugą setkę, bo mamy dziś 101 dzień roku. 10 kwietnia, czyli data, o której znaczeniu chyba nikomu przypominać nie trzeba. Dziś 14. rocznica katastrofy smoleńskiej i oczywiście nie zabraknie tego tematu w porannym. Zapraszamy do trójki. Ale będziemy też mówić o innych sprawach, między innymi o rozpoczęciu procesu w głośnej sprawie Panama Papers. Zaczynamy bardzo ważne postępowanie, w którym na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób. Wszystkie mają związek z jednym z największych w historii skandali dotyczących ukrywania majątków przed urzędami podatkowymi oraz prania pieniędzy. Sprawdzimy też, co dzieje się z roślinami, gdy początek kwietnia wygląda i grzeje jak czerwiec. Uczcimy rocznicę opatentowania agrawki w rozmowie o wybitnych, choć banalnych wynalazkach. No i zajrzymy do szkół, bo podobno czasu zyskanego brakiem prac domowych młodzież nie przeznacza wcale na pasję i rozwój, tylko na granie w komputer. Przy komputerze dużo spędzasz czasu? Czasem się zdarzy do 3 godzin. Czyli zamiast pracy domowej komputer? Tak. Jeśli chcecie, żeby cokolwiek dzieci umiały, to zachęcajcie do odrabiania prac domowych. Zadawałabym prace domowe wolontaryjnie. Szczegóły w tym temacie w trójce już za chwilę. Jest prawie 12 minut po 6. Raz jeszcze dzień dobry. Potrafię przestać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I see. 18 minut po szóstej, to na zegarach. Kto już w drodze do szkoły? Jedna z krakowskich szkół podstawowych postanowiła sprawdzić efekty obowiązującego od niedawna zakazu prac domowych. Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród rodziców nie są zbyt dobre. Okazało się, że znaczna część uczniów wolny od prac domowych czas przeznacza na korzystanie z internetu i granie na komputerach. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy... Ale chyba aż tak źle nie jest. Teraz tu mam więcej czasu ogólnie na naukę, myślę, bo teraz w 8 klasie, w której chodzę, jest bardzo dużo nauk, więc jak nie ma prac domowych, to mam więcej czasu. Ale nie na sport, na zabawę, na spędzanie czasu z rodziną? Mam też więcej czasu, ale spędzam go też robiąc sport i spędzając czas z rodziną, ale też myślę, że bardziej nauczanie. Ja najprawdopodobniej będę się spotykał z przyjaciółmi w wolny czas i więcej czasu mam dla siebie po prostu. Ja spędzam przy komputerze z rodziną albo po prostu wychodzę sobie. Przy komputerze dużo spędzasz czasu? Czasem się zdarzy do 3 godzin. Czyli zamiast pracy domowej komputer? Tak. Tuż przed zniesieniem obowiązkowych prac domowych ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka mówiła: wszyscy staramy się nie przenosić pracy do domu i to są nawyki zdrowego, higienicznego życia. Stąd też odchodzimy od prac domowych, żeby młodzież miała czas na pasję, na lekturę, na rozwój i na spotkanie z rodziną. Co robicie w czasie wolnym, bo dzisiaj już prace domowe nie są zadawane? Uczymy się do sprawdzianów i kartkówek. Sprawdzianów, póki nie mamy jeszcze okresu ochronnego, a tak sobie wychodzimy na razie luźno. Tak, spotykamy się i w ogóle... Ale za tydzień już zaczynamy naukę do egzaminu ósmoklasisty. Te prace domowe niby zniknęły, ale nie zmieniło się za bardzo i tak się uczyć musimy. Myśmy przeprowadzili sobie taki projekt w marcu, kiedy wprowadzaliśmy różne zmienne w tygodniach i rodzice mogli zaobserwować, w jaki sposób reagują na te zmienne dzieci. Mówi Jolanta Gajęcka, dyrektorka szkoły podstawowej nr 2 imienia świętego Wojciecha w Krakowie. Zaproponowaliśmy rodzicom, żeby w czasie odrabiania zadań domowych, przygotowywania się do lekcji, dzieci zostawiały telefon komórkowy na przykład gdzieś w koszyczku w kuchni i generalnie warunki bez takich rozpraszaczy. Z ankiet zebranych przez nauczycieli wynika, że około 50% rodziców zauważyło zmianę zachowań swoich dzieci. Szczególnie wśród rodziców dzieci młodszych, że dzieci miały więcej czasu, że na przykład po przyjściu już ze świetlicy to nie musiały nic w domu robić. No i generalnie dziecko na przykład więcej spało, było wypoczęte. Natomiast w przypadku uczniów klas starszych bardzo wielu głosów pojawiło się takich, gdzie rodzice byli zaniepokojeni tym, co się działo, kiedy dzieci nie miały zadań domowych. To znaczy pisali nam, że dzieci w ogóle nie były zainteresowane szkołą, że w ogóle nie rozpakowywały plecaka, że nie przygotowywały się do lekcji, że wykorzystywały właśnie na rozrywkę i na gry komputerowe, na oglądanie telewizji, na czatowanie. Co robią dzieci w wolnym czasie? Mają różne inne swoje atrakcje, które rodzice im organizują, od zajęć sportowych po domowe zabawy. U pana jak to wygląda? Właśnie różnie. W zależności od dnia. Jak nie jakieś sportowe czy jakieś artystyczne zajęcia moja córka akurat ma, to siedzimy w domu, się bawimy, a teraz jest wiosna, to wychodzimy na dwór trochę pograć, gdzieś tam się przespacerować, na lody, spędzamy czas razem, dużo. U mnie córka w pierwszej klasie i zadań domowych nie ma. Wydaje mi się, że powinno trochę być, bo kiedy dzieci idą do 4 klasy, to tam za dużo tych prac. Prace domowe jednak są potrzebne. Uważam, że tak. Mam wrażenie, że ten rząd, na który głosowałam zresztą, chce koniecznie szybko coś zrobić. Pani Anna, nauczycielka języka angielskiego z 30-letnim stażem. Ja bym robiła w ten sposób. Drodzy rodzice, jeśli chcecie, żeby cokolwiek dzieci umiały, to zachęcajcie do odrabiania prac domowych. Zadawałabym prace domowe wolontaryjnie. Natomiast jeśli wam nie zależy na tym, żeby dzieci cokolwiek umiały i były coraz mądrzejsze, to niech nie robią. To jest wasz wybór, jakie chcecie mieć dzieci, jaką chcecie mieć Polskę. Rodzice to w zasadzie stracili w szkole sojusznika. To teraz na nich spoczywa obowiązek, niestety wymuszania i motywowania dzieci do nauki. Dlatego moim zdaniem błędem jest wprowadzanie takich regulacji. Już nie obowiązują prace domowe. Czy to dobrze, czy to źle? Bardzo źle, bo myślę, że dzieci się mniej rozwijają w ten sposób. To, co w szkole, to nie wystarczy. Przypomnijmy, od kwietnia w szkołach podstawowych nie ma obowiązkowych zadań domowych, a te zadawane nie są na ocenę. W klasach 1-3 dopuszczalne są jedynie zadania ćwiczące motorykę ręki, czyli po prostu pisanie, a tematem zajął się Jacek Frenzel. A państwo może mają jakąś podpowiedź, jakąś dobrą radę, czym może zająć się młodzież szkolna w tej sytuacji? Jak ma sobie poradzić z zachłyśnięciem dodatkowym wolnym czasem? 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy. Thank you.

reklamy. Jest pół godziny po szóstej. Czyli pół godziny do siódmej. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polacy poszkodowani w wypadku w Gruzji są już w kraju. Rządowym samolotem wrócili do Poznania. Trzy osoby, które nadal potrzebują pomocy medycznej, trafiły do szpitala. W niedzielę w wypadku busa turystycznego w Gruzji rannych zostało 11 Polaków. Premier Donald Tusk zaapelował do polityków koalicji rządzącej, aby zastanowili się nad jednoznacznym poparciem liberalizacji prawa aborcyjnego. Jutro Sejm rozpoczyna pracę nad czterema projektami ustaw. Według szefa rządu referendum w sprawie aborcji nie miałoby mocy natychmiastowej zmiany przepisów, a posłużyłoby jedynie poznaniu opinii obywateli. Donald Tusk zadeklarował, że Koalicja Obywatelska będzie głosowała za przyjęciem wszystkich projektów ustaw i skierowaniem do prac w komisji. W prawie 750 miejscach będzie druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie odbędzie się 21 kwietnia. Państwowa Komisja Wyborcza podsumowała niedzielne wybory samorządowe. Frekwencja wyniosła niecałe 52%. PKW podkreśliła, że do urn poszło mniej wyborców niż w 2018 roku. Pogorszył się stan zdrowia białoruskiego laureata pokojowej Nagrody Nobla Lesia Białackiego, który przebywa w więzieniu. Poinformowała o tym jego żona w wywiadzie dla agencji Associated Press. Natalia Pimczuk dowiedziała się o stanie zdrowia męża od ludzi, którzy wyszli z więzienia po odbyciu kary. 61-letni Aleś Białacki, skazany na 10 lat więzienia, od półtora roku nie może spotkać się z rodziną. Noblista i przewodniczący Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasno został aresztowany w lipcu 2021 roku. Pełny serwis Trójki o siódmej. Wróciła wiosna, lato na razie odkładamy na później. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie kraju, możliwe są słabe opady deszczu, po południu stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 11 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ten wiatr może być też dość silny na północnych krańcach kraju, tam w porywach do 75 km na godzinę. 28 minut do siódmej. Słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Przegląd prasy i portali. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. We'll be right back. Dzieci i młodzież szkolna z większą ilością wolnego czasu w związku z brakiem prac domowych. Czy to problem, a jeśli tak, to co z nim zrobić? Pracuję w psychiatrii i wolny czas dla moich podopiecznych jest sporym problemem. Wolny czas staje się wrogiem, na przykład weekendy, gdzie pełno jest wolnego czasu, jest przeszkodą. I nie jestem pewien, czy młody człowiek, który teraz ma dużo wolnego czasu poprzez nieodrabianie prac domowych, potrafi sam sobie zagospodarować ten wolny czas, zwłaszcza, że rodziców nie ma w domu, bo pracują. No ale to znowu wskazywałoby na to, że odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, prawda? Jeżeli rodzice nie zorganizują, to będą dążyły do tego, żeby go spędzać w sposób jak najłatwiejszy, czyli niestety media elektroniczne, gry komputerowe, ewentualnie telewizja wszechobecna. A jeśli rodzice są w tej sytuacji nieobecni w domu, to w jaki sposób mogliby zaplanować czas dzieciom i wyegzekwować właśnie takie jego spędzanie? Być może w tej kwestii także mają Państwo jakieś pomysły. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne, karmię je, karmię je, karmię. 19 minut do godziny 7 o tej porze w Trójce zwykle zaglądamy do prasy i na portale internetowe. I tak jest także dziś. A zaczynamy od tych wieści smutnych, które tak naprawdę wczoraj obiegły świat, choć dotyczą poniedziałku, bo w poniedziałek zmarł Peter Higgs, szkocki naukowiec, który w 2013 roku wspólnie z François Englertem otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki. A osiągnięcia pana Higgsa przypominają dziś portale informacyjne, między innymi wprost.pl. Mówimy o fizyku, który już w 1964 roku stworzył hipotezę o istnieniu w próżni pola, które pozwala cząstkom elementarnym uzyskiwać masę. Oczywiście kwestia może być złożona o 6.40, na tym bardziej wydaje się złożona, jeśli mamy świadomość, że pan Higgs w 1964 roku opierał się tylko na założeniach teoretycznych. Potem dzięki jego pracy Steven Weinberg rozwinął model standardowy, czyli teorię fizyki cząstek podstawowych. W kwietniu 2013 roku potwierdzono doświadczalnie istnienie bozonu, który na cześć Higgsa nazwano bozonem Higgsa. Za swoją teorię otrzymał w 2013 roku Nagrodę Nobla. Bozon Higgsa to druga co do wielkości znana cząstka. Ma masę 120 razy większą od masy protonu, ale jej czas życia to jedynie 10 do potęgi minus 22 sekundy, więc w naturze tej cząstki nie znajdziemy. A jak ważny jest dla fizyki bozon Higgsa? No, mówiono, że gdyby nie udało się potwierdzić jego istnienia, to całą fizykę trzeba by napisać od zera. To jest kamień milowy po prostu w naszym rozumieniu natury. No i trzeba doceniać to, co Peter Higgs osiągnął dla światowej nauki. W dzienniku Gazecie Prawnej za to o seniorkach, które postawiły Szwajcarię, swój kraj, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i sprawę wygrały. Trybunał dopatrzył się naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także równego dostępu do sądu. Powód? Polityka klimatyczna Szwajcarii. Seniorki postanowiły się procesować, bo doszły do wniosku, że Szwajcaria robi niewiele w sprawie powstrzymania zmiany klimatu. Na początku było ich kilkadziesiąt, nikt nie traktował ich poważnie, dziś jest ich 2000. A o co im chodzi? O to, że w czasie upałów szczególnie cierpią starsze kobiety. No i ich zdaniem Szwajcaria nie robi wystarczająco dużo, by zapobiec zmianom klimatycznym. To wszystko udokumentowały naukowo i choć w kraju przegrywały w kolejnych sądach, wygrały sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. No i pytanie, czy ten precedens nie wpłynie także na inne państwa, w tym na Polskę. Próby odpowiedzi w dzienniku Gazecie Prawnej. I zajrzyjmy jeszcze na polskieradio24.pl, a tam informacje o tym, że Krzysztof Krajewski, ambasador Polski w Rosji, złożył kwiaty i oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. No i dlaczego o tym mówię? Bo dziś także rocznica katastrofy smoleńskiej. A przecież ta kwestia zbrodni katyńskiej dodaje nam całe tło historii, bo przecież delegacja, która wybrała się 10 kwietnia 2014 roku, 2010 roku do właśnie do Smoleńska, do Katynia, leciała tam z tego powodu, a zbrodnia katyńska to rok 1940 i mord elity polskiego narodu dokonany przez sowieckich żołnierzy i agentów. Trwały te zabójstwa 6 tygodni, od kwietnia do maja 1940 roku Sowieci wymordowali strzałem w tył głowy ponad 22 tysiące Polaków, których wcześniej wzięli do niewoli po agresji na Polskę 17 września roku 39. Potem grzebano ich w zbiorowych mogiłach, rozstrzeliwano byłych oficerów Wojska Polskiego, ale także policjantów, urzędników, profesorów wyższych uczelni, artystów, pisarzy, lekarzy, nauczycieli i prawników. Jest to zbrodnia o rozmiarze trudnym do pojęcia, tak samo jak trudne do pojęcia wciąż po tych kilkunastu latach wydaje się to, co wydarzyło się w Smoleńsku w roku 2010. O tym będziemy dziś mówić w Trójce więcej przed 9. phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Na 12 minut do godziny 7 ruszył proces w sprawie Panama Papers, choć to jest duże uproszczenie, bo tak naprawdę proces dotyczy tylko jednego z elementów całej tej afery. Ten proces ruszył po 8 latach od momentu, w którym wyciekły dokumenty, no ta olbrzymia liczba danych, które zostały wtedy opublikowane. O, to jest dobre słowo. No, na ławie oskarżonych zasiądzie blisko 30 osób. To dotyczy Ameryki Południowej, a już szczegóły to ma dla Państwa Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście ogromny proces, prawie 30 oskarżonych w aferze, która była chyba największą aferą taką finansowo-biznesową, no na pewno w dziejach współczesnego świata. Tak jak mówiłeś, 2016 rok, 8 lat temu, wtedy wyciekło ponad 11 milionów poufnych dokumentów. Takie międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych z wielu krajów pracowało nad tą sprawą. To były dokumenty z kancelarii Mossack Fonseca. Kancelarii, która działała w Panamie i pomagała zakładać różnego rodzaju spółki zagraniczne, tak zwane spółki offshore, czy to firmom, czy to bogatym osobom, żeby te mogły w ten sposób ukrywać swoje dochody, transferować je do tych spółek i unikać opodatkowania w swoich własnych krajach. Na liście osób, które korzystały z usług kancelarii Mossack Fonseca, były bardzo duże nazwiska, bo to był na przykład były premier Wielkiej Brytanii David Cameron, słynny argentyński piłkarz Lionel Messi, prezydent wtedy urzędujący Argentyny Mauricio Macri, reżyser hiszpański Pedro Almodóvar. To były naprawdę wielkie nazwiska. Doszło do kilku głośnych dymisji, na przykład premier Islandii, też wtedy urzędujący, Sigmundur Gunnlaugsson, musiał się podać do dymisji, bo okazało się, że no nie on, ale jego żona i bardzo bliscy mu ludzie takie spółki dzięki kancelarii z Panamy Mossack Fonseca zakładali. Premier Pakistanu Nawaz Sharif, ówczesny, także po pewnym czasie stracił swoje stanowisko. Na Malcie premier Joseph Muscat wytrzymał ujawnienie tego, że jego żona takie spółki zakładała poprzez kancelarię w Panamie, ale kiedy zamordowano dziennikarkę maltańską Daphne Caruana Galizia, która badała też tę sprawę, uczestniczyła w ujawnieniu tych dokumentów, to Joseph Muscat do dymisji się w końcu podał, choć potem okazało się, że zleceniodawcą tego morderstwa był jeden z maltańskich biznesmenów, też zaangażowanych właśnie w tę wielką aferę. No i teraz rusza proces w Panama City. Tak jak mówiłeś, dotyczy tylko części tej afery. Dotyczy pieniędzy, które ci panamscy prawnicy pomagali ukrywać spółce budowlanej Odebrecht z Brazylii. To była taka wielka, gigantyczna spółka budowlana, gigantyczna afera, która też kiedyś wstrząsnęła Brazylią. Okazało się, że pieniądze z państwowego koncernu Petrobras, który wydobywa ropę naftową właśnie przez tę spółkę deweloperską, były transferowane na prywatne konta i w tym też mieli pomagać ci prawnicy z Panamy. Dotyczy to też Argentyny i pomocy Argentyńczykom, ważnym ludziom z Argentyny w ukrywaniu dochodów. To jest tylko wycinek tej afery, ale ona jest tak ogromna, tak gigantyczna, że trzeba by było tak naprawdę serii procesów w wielu krajach świata. Teraz ten proces w Panamie, współpraca śledczych z Panamy, Brazylii i Argentyny rusza. Prokurator Isis Soto tak mówiła o tym ruszającym procesie. Zaczynamy bardzo ważne postępowanie, w którym na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób. Wszystkie mają związek z jednym z największych w historii skandali dotyczących ukrywania majątków przed urzędami podatkowymi oraz prania pieniędzy. Będziemy żądać bardzo wysokich kar dla oskarżonych. W przypadku prania pieniędzy to maksymalnie 12 lat więzienia. Z kolei prawniczka Ramona Fonseca, jednego z założycieli tego biznesu, tej kancelarii Mossack Fonseca, Guillermina McDonald, twierdziła, że jej klient jest absolutnie niewinny i tak o tym mówiła. Mamy nadzieję, że sprawiedliwość zatriumfuje. Żadnego prania pieniędzy nie było. To było zwykłe, legalne doradztwo podatkowe. Jeśli na przykład chodzi o wydarzenia w Argentynie, to doszło do nich zanim mój klient w ogóle zaangażował się w działalność na argentyńskim rynku. Sami założyciele tej kancelarii, a także ich współpracownicy, którzy razem z nimi zasiadają na ławie oskarżonych, mówią: myśmy tylko zakładali spółki, nie odpowiadamy za to, co robili z tymi spółkami nasi klienci, no ale to był tak szeroki biznes, tak wielkie pieniądze, jakie przepływały przez tę kancelarię prawną i przez spółki przez nią założone, mówimy o miliardach, miliardach dolarów, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ci panowie kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje w ich firmie. Chcieliby ich także osądzić Amerykanie. Stany Zjednoczone starają się o ekstradycję tychże prawników i ich współpracowników, tylko że niestety Panama nie ma umów o ekstradycji z wieloma krajami świata, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, więc trudno będzie tych sprawców osądzić gdzieś poza Ameryką Południową. O tym opowiadał Michał Strzałkowski o ruszającym procesie w sprawie Panama Papers, czy wycinku tej ogromnej sprawy. Pewnie, Michale, gdyby dotyczyło to jednego z tych dużych nazwisk, które wymieniałeś, no to byłoby jeszcze głośniej o tym procesie. Byłby jednym pewnie z najważniejszych medialnych wydarzeń na świecie. To prawda, chociaż większość z tych ludzi, których wymieniłem, tam było też bardzo wielu celebrytów, muzyków, sportowców, polityków, oni wszyscy tłumaczą, że to ich księgowi i to oni nie wiedzieli, co się działo. No wiadomo, jest tłumaczenie. Skąd mogli wiedzieć, prawda? Przecież gdzie tam, do portfela nie zaglądają. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks at the night on fire. Wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen as obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones knows what I really know. It's eating, it's chewing me up, it's not right for young lungs. We'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. All the stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some group of pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. Now you've got it all. All the cedars have seen. Time will strip it away. A year and a day. I'm Bill Bones knows what I mean. More distress incites the man. I'm an Englishman in a baseball cap and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my the block.